بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم سوره لقمان مکی سورت ده او دا درې سورتونه خلقو ته مخیته ولی خلقو بشری درېشته می سورتونه مولانو وی په سوره عنکبوت او سوره روم او سوره لقمان وای دا به ته مخیته دا درې سورتونه به وی ځان له سم مسله جوړ کړی وا او د رمضان په درېشته باندې با اغي صادر داسې وړولیو او مولا سے بداوی او بیا به خلکو غیر ته پیسې ټکی ویشته کنا دې ته پاره چې سره جمع شي او دې کې به مقصد دا مخکې به ترغیب خلکو له اور کړو چې سره ځای مخکې اور کول غواړي حالانکه به تر خدا له چې اختر پښته اور کا یا د اختر پزارې اور کا مخکیم جایز درا نه ناجایز ده نو خلکو په کې شیز می زو ورځو او بیا به کله کله دین خلک خپه کېدل دې غلط یو ځای کې ومه او مولا سے به خلکو نه بده خپه شي چې پروس کال 10000 روپیه غونډ شي او سه کال 9000 روپیه راغلي دي تاسو کومه له کمې کړې په کاروي ریټونه ګران شي دي چې کال 15000 ناغي به دا څه کول زموږ یو ملګری هغه یو ځای کې تقریر کاوه چې هم ساده غون ته دی درو پولیس زموږ می ناغه ویزه لاله منو دغه شان دي د رمضان درېشته می شوی وکنه نو ما بیان کې خبره کول وی هغه پولیس سپینګری عالم خو ما ته چې بیان وکړي ما چې ځخه وی ته اوس نو فارغ او دماغ دې تازه لري ما چې خبره مبره کول نه به کې می دا باندې را دوه په درېشته ما ته څه پته وي استاد په خپل درېشته مکلې په دې کې وطن نه د پاتې د مخې ته ما ته وی چې دې استاد په خپل ابل او صدر غړول دلته کې ودا صورتونه ویلې دي کنه خو یې خان هغه سړی چې وغه سپینګری مولوی سي بنن یو هغه سړی نارو په هغه پاسې نه هغه ته خپل کنځل مو کړو چې مات کې او ته وی د دې چې سمسره کوم دک کدا او دې لګانو تاسو خو څور کوي نه په دې طریقې مې نه غتې دي صفا صفا یو ته وای کنه اله کوي د دې په مضمون باندې لګ غور وکنه تا ته پته لګي دې کې خدای هدایت خبرې دي او بهترین مضامین دي پکې او تاسو رب دې زلړه اوسا نو سوره لقمان مکی سوره ته نزول کې و پنځو ستم دې د سوره صافات نرستو نازل دې د سوره سبا نه مخکې دي رب د دې مخکې سره په غنو طریقو دي یو خدا چې سوره روم کې په مسله عقلي دلایل اغه ذکر شیو نو دلته درې واړه دلایل ذکر کوي عقلی نقلی وحی چې مسله هم مضبوطه شي ترنګې د صورت پاغه صورت په اخر کې ترغیب او قران کریم تکنه صبر کوا بیان کوا نو مسلې نه رسو کې غما نو د صورت اول کې دلته ترغیب د قران کریم چې تلک آیات الکتاب الحکیم دې ځنه شروع کړه ترنګې سورې کبوت کې فرمایل جهاد وکه نو روم کې او فرمایل الله بغل بدر کی بدلته وی لکه د لقمان سے پشان جهاد وکي وګوره مخه تا تاسو ته مثال موجود دی ماډل شته کنه څنګه جهاد کړه نو را روان دي دارنګه سورې روم اخر کې فصبر بدلته وی لقمان سے به خپل زوی ته ویلو چې بچي صبر وکړي دا خوري روچت مقام دی دارنګه دا څه وایي چې مخکې دلائل عقلی پاغه توحید ثابت کو نو دې صورت کې طریق دعوت ذکر کوي چې دعوت پسند توحید طرف تور کې چې هغه د حکیم په طریقې راشد لقمان حکیم نه ځکه حکیم سری دعوت ورکړل دی کنه چې دې حکیم په کومه طریقه دعوت ورکړل پوه او خيار سره وګوره خو بیا خبره کومه خلک کوئی چې په غاړه بدنو ګډو بوتال وې کنه دا حکیم نه هدي حکیم معنی د حکمت خبرې و سره الله د توحید او د پیغمبر د سنن خبرې و سره دارنګي مخکې صورت کې د دو بادشاهانو مقابله ذکر شوه چې هغه دوه غټ بادشاهانو یو د روم بادشاه دی بل د فارس الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض کنه دا د دې لپاره چې د دنیا لپاره د دنیا د دنیا لپاره دا یو بل سره بادشاهان پسې جنګي پر دنیا لپاره چې حکومت ملي شي او خزانه بغټ شي نو دې صورت کې واعظ ذکر کوي دا غ حکیم سړی چې لقمان سیب دی د پاره د زهد په دنیا چې د دنیا نه بیرغبت شه او لکه د بادشاهانو چې څنګه داغي ټول مطمئن نظر او داغي قتل او مقصد دنیا ته غشانتي مکه غنو ترغیب په مقصد اخرت ته بیا داود صورت اثبات د توحید دی ديار رسالات کې به ذکر شي دیرش کې مو عقلی دلایل به پیش کړي نقلی دلیل به پیش کړي د لقمان صاحب نه اورت به کوي په اقسام او د شرک شرک تصرف شرک په علم شرک په عبادت شرک په دعا اسماء الحسنا په صورت کې تقریبا سوار ل ذکر دي دې صورت کې دوه بابونه دي غټ لومبه باب دې تر شرم آیا تا پوری او په دې کې ذکر کړي صفات د قران کریم او دارنګ د قران والا صفات هم ذکر کړي. نو د قران بم سلور صفات ذکر کړي او د اهل قران بم سلور صفات ذکر کړي 2, 3, 4, 5 آیات کې. او مقصد پکې ترغیب دی. بیا په زجر یې غچا د چې منکر دي د قران کریم نه او داغي قبیح او صاف په ذکر کړي چې هغه شپږ ناکاره صفاتونه په داسې خلکو کې نشپګم مو آیات کې باغ ذکر کړي. بیا په اشاره دي پاتم نه هم آیات کې. نو بیا په عقلي تفصيلي دلیل ذکر کړي لسم یو لسم آیات کې. نو بیا په نقلي دلیل د لقمان صاحب نه ذکر کړي هغه د 12 آیات نه والا تر 19 آیات پورې بچلېږي. اشاره به دی ته چې توحید دا د حکمت عقلي موافق دی او دا حکمت عقلي وګوره تاسو د مخکې صورت کې پاغې دلیل تیر شو کنه. نو دارنګه د حکمت نقلي موافق دی لکه د انبیاءو نه نقل دا دارنګه د اولیاءو نه نقل دا لقمان صاحب بارکه اختلاف وو چې نبی دې کې ولي دی به تر دار چې ولي او دې قصه کې بیا ډېر حکمتونه دي. یو حکمت پکې دا ده چې حکمت زی نعمت ده دې د پاسه بل نعمت نشته او من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. الله فرمایي چې چاله چې الله حکمت ورکو کنه دې سره یو خیر نه برابرېږي مالونه دولتونه د دنیا او دې جدادونه دې سره نه برابرېږي. او بیا واجبۃ الشکر دې ګوره دې شکر پکار دې انشاء الله الله حکمت ورکړي انشاء الله د حکمت تفسیر دې تکوم بیا دوله آیات کې دویم دا چې اول داوا اغرد به شرک بیا داغې نرستو اعمال ذکر کړي بیا اخلاق ذکر کړي ډېر بهترین ترتیب دې د لقمان صاحب 13 14 15 آیات کې به ذکر کړي. بیا به وصیت ذکر کړي په احسان والدینو سره او نهي به د مور او پلار د خبرې منلو نه په شرک چې غلطه به بالکل نه مني. بیا به عقیده د حساب ذکر کړي د آخرت 14 آیات کې بیا به دعوت اعمال او 18 آیات کې دعوت به اخلاق او تم سلبن او میجابن دسه اخلاقونه به منه کوي او د ثبت هغې ته حکم کوي اتل لس کې. نو بیا دویم باب د شل آیات نه اخره پورې دی او پای کې دلیل عقلي د شلم آیات کې بیا ړومبی زجر ورکوي په دې چې دا ظالمان حق کې جګړه کوي شل آیات کې باغ ذکر کړي. نو دویم زجر وایي په دې چې وګوره دې سره بل دلیل نشته سې واره دی چې بابا ویلي دي کاکا ویلي دي د اباونه دلیل پیش کوي یوې شایات کې. بیا حال د مسلمان ذکر کوي په دوی شایات کې. بیا تخویف ذکر کوي منکر ته دریش او سلیری شایات کې. بیا دلیل اعترافی ذکر کوي پنځه شایات کې. بیا عقلی دلیل دې هغه شپږی شایات کې. بیا عقلی علمی دلیل به ذکر کوي اووی شایات کې. بیا بل دلیل به ذکر کوي عقلی 30 شایات کې. او بیا په یو کم دیرش آیات کې بر دغه دلایل او ثمره او نتیجه ذکر کوي رد شرک دعا به دیرش آیات کې. بیا به دلیل ذکر کوي یو دیرش کې او بیا په یو دیرش کې رستو زجر وسره ذکر کوي په دوه دیرش کې او تخفیف او قریب هم ذکر کوي درې دیرش کې او عقلی علمی دلیل به ذکر کوي اخر کې څلور دیرش کې. بسم الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما الرحمن الذي أسبغ نعمه ظاهرة وباطنا الرحيم الذي خص أولياءه بالحكمة والموعظة الحسنة خاص بمدد نند الله أغزات چرا سید لري هر سي ست رحمت داغ او علم داغ او رحمان ذات دي پوره کړی دي خپل نعمتونه ظاهري او باطني په مخلوق باندې. رحيم ذات دي خاص کړی دي خپل دوستان په حکمت سره او په خيسته او اذن او په خيسته نصيحتونو. الف لام میم الله کويږي په معنا د دې کلماتو. تلک آیات الكتاب الحکیم ترغیب قران کریم ته شروع شو داغه سلور اوچت صفات به ذکر کی. نو بیا چې څوک دا کتاب مانی کنه کتاب والے دی اهل القران دی نو دا غیب اور پسې سلور صفات ذکر کی. دا معنا دا اوچت شان والا پس ته بار بار ویلی شوی دی معنا بداته نه کوي چې دا اوچت شان والا ځکه تل کې اشاره د بعید د پاره راځي. قران خو نزدې دی حاضی خو نه دی دا ځکه چې دا بعد مرتبه دا بعد مسافتی دلالت کوي په بعد رتبی باندې معنا دا د مرتبه په لحاظ لري اگر چې مسافت کې تاسو نزدې دی. تلک دا اوچت شان والا آیات الکتاب آیاتون دی دا پورا کتاب الکتاب دی گوری صرف کتاب نخوا دا اول نتاستو ویلی شوی دی چې دا الف لام پا گروڑی دی اشاره کئی کمال تا پا دنیا کی یو کتاب کامل ندی سوا دا دینا او یو لوی مولا تیر شوی دی سی وی و توی سی وی دا نحوی اگر چه دی بار معتزلی دکا پا دینو حاتو که معتزل دیر تیر شوی دی لکه دا مبرد دی مبرد دی مبرد دی خو خلکو ته مبرد وایي مبرد معنی سوړ شوی یخ شی نه مې ولا غلط کو اغا دا وګوره دا لوی لوی مناطقه سیوا د یو نه جردي ټول استاد دی خلیل فراهیدی چې هغه د علم عروض او د علم ریاضه د ډیر اصول بانی دی هغه پکې اهل سنتو ادانو ټول معتزله دي نو سیوی معتزلی دی هغه کتاب ولیکنو نوم ولکې خود الکتاب او کې د نحوی مسلې دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ناستو او دا هغه دور دی چې لوی لوی کپره موجود دی په دغه وخت کې لکه شیخ الاسلام ابن قیم، علامه ذهبی، علامه سبکی، ابن عبد الهادی، ابن رجب او دارنګه علامه اندلسی البحر المحیط والا ابو حیان اندلسی چې بعضی کسان یې د نحو هغه لیکلی دا او لوی تفسیر دی البحر المحیط. داغه شاګردانو کې دي داس حافظ ابن کثیر دا ټول دغه دور خلق دي. نو په دې کې د بار نه راغلو دي خدای اندلسته هل تر راغلو نو چې احتفوس به کوي نو شیخ الاسلام راغی. شیخ الاسلام د علم نه ډوره متاثر او چې داغه باره کې شعرونه ویلي ډیر مزیدار. الرد الوافر کې شتا الرد الوافر کې هغه اشعار را نقل کړی دي چې چا شیخ الاسلام ته غلط نسبتونه کړی دي کنه نو په غیر رد کړی د علماء او اشعار را نقل کړی دي، بلکې المحاکمه بین الاحمدین د علامه الوسی د زوی کتاب دی، احمد ابن حجر اسقلانی او احمد ابن تیمیه رضی الله عنهم کې محاکمه غکړي لږه دغه خپل نس خبرې د باره کې وته په غلط فهمه کې وتی لري کنه پوښوي نو نو پاره کې مشتاغه خو چې کله بل مشافهه یو بل سره خبره شروع شو نو په خبرو کې هغه یو خبره ذکر کړه نو شیخ الاسلام وته دا خبره غلطه ده، دا قانون داسې نه دی. هغه وته دا قانون خو څنګه داسې نه دی، الکتاب کې وی سی وی ذکر کړی ناغه وته غلط دی کړل دی سی وی نه غلطی شوی دا ناغه وی سی وی نه غلطی شوی دا وی سی وی نه دا یو غلطی نه دی دا کې کنه وی وسته د خیم اتیا غلطی دی شوی دی یو به د شمارلې ناغه نور جواب نشو ورکول او پرسه لاړ نو خلاف شو کني په خپل غیر مقلد عالم دی ګوره ښا شیخ القران هم لیکلی دی طبقات المفسرین کې هغه علماو کې د لکه د علامه شوکانی په شان دی کنه چې دا غیر مقلد عالم تقلید د چانه کوو نو البحر المحیط والا هغه غوسه شو پاتې دا او ته الکتاب دی انسان کتاب دی دا الکتاب خدای الله کتاب دی چې کامل لپای کې شوبه مو بنښتا نه پکې غلطی شتا ادا د لیکل نه نومي ولا الکتاب لیکل نه په کار دا او چې الکتاب نومي ودل نه لیکل دی بلکې نوم یې خوي غلط نومي ولا یې خوي الکتاب خدای الله کتاب دی کامل کتاب خدای دی هیڅ شک پکې نشتا الکتاب کامل کتاب دی په هر لحاظ سره هر لحاظ سره یو غوشه د زندګۍ داسې نشتا چې د قران په کې هدايات نه جمعي او العلم فی القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال یخ ټول علوم په دې کې موجود دي. الحکیم ډک دې د حکمتونو د حکمتونو ډک په هر خبره سګه چې په هر ټکی کې حکمتونه دي الحکیم حکمتونو والله یا الحکیم په مضبوط کتاب دی په لحاظ د مضامینو. ندریم صفات او دن پورا هدایت دی سر ترپا هدایت دی دا تنوین د تعظیم د پاری او دن نازیم لوی هدایت دی و رحمه و رحمت دی کل المحسنین فائده نیکو کارو تدا هر جا تی فیده نشتا گوره محسن تی فیده لا ندی ایمان والرون بی صفت دا ذکر کچی دی با محسن محسن مانا الاتی بالعمل الحسن دی با حسن عمل کی و حسن عمل ستا ہوئی چی قرآن سنت کی اغبا کی د محسنین او د پارا رحمت دی د نور صفات یو ګوره چې خو به جنې الذین داغه کسان یقیمون الصلاۃ چې پابندی کوي د مانګو او د اقامت تشریطا سورې دی دا دریم صفات دی دالی او یو تو زکات او ور کوي زکات ور دا مکی صورت ته مکه کې لا زکات نو فرض مراد ته د عقیده او د عمل صفائی دا کوي کارونه د پاکه ساتي عقاید پاکه عقاید او چې جاوې چې نه مکه کې هم فرض خو مقادیر نو نغي بیا د زکات نه مراد زکات اصطلاحي دي ورما نه کولی شي چې ویو تو نه زکات او ورکی زکات مال کې زکه زکات هم فرض دي کنه لکه څنګه چې مونږ فرض دي خو بدني بندګي دا مالی یا کوي کارونه د پاکه نو سلورم صفات دا دي د قران والا چې وهم بالاخره هم یوقنون او دی په اخرت خاص دي یقین کوي په اخرت هم یقین دي او دا صفات چې کله په آخرت یقین دی کنه نو دې کامل مؤمن کې دی شي هر چا چې په آخرت یقین نشته کنه هغه بچته د ایمان خواله را نشي او هم بالآخرته هم یوقینو نو بشارت ذکر کړي دې سلور صفاتونو والا چې دا اهل قران دی کنه اولائک دا صفاتونو والا علا هدن کلک دی پلو هدایت من ربهم چې طرفا د رب د دینه دی اولائک هم المفلحون او دا صفاتونو والا خاص دي کامیابی دن کی او کامیابی کی بولینا عقیده د کامیابی اختیار کړی دی چې عقیده د توحید ده نو ومن الناس من يشتري لهو الحديث دي زنه زجر منکر ته شروع شو او بعضی د خلقونه هغه دی یشتري چې دی خوخی لهو الحديث بی فایده خبرې خوخی هل احادیث التي لا اصل لها هغه خبرې چې داغه سب بنیاد نه نه دیغه پکې شوی دی بیا په دې باب کې د یشتري مطلب څه دی چې دې دوره مهند شي په مال اخلي پیسې په لګي خو اخلي وګوره ناولې وګوري د دنیا له درو کتابونه بالي هغه وګوري دا یشتري له الحديث کې د ګانو بجانو د دې کتابونه بالي هغه وګوري یشتري له الحديث دا زاد المزیر کې ابن جوزی یشتري به مالی مال په لګي خو اخلي یا یشتري په معنا د یختار او یستحب عمر دي خو خیه دوره خو خیره چې په لګه په پیسو یې چې غستی داسي مهند کې له الحديث ته وي عبد الله مسعود رضی الله عنه قسم می دی په الله چې دا دم توپ دی او والله الغنا دا غانه بجانی دی او دا خبره دا غنه حافظ ابن کثیر نقل کړی و زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله نقل کړی و او دلته علامه الوسی بیا طاغ صوفیان او مولانو باندې قوالو والا باندې چشتیانو باندې سخرت کړی چې غیلګي دمسی وی چمټی وی او دینجکونه وی هغه وی هاذا من اثار الزندقه دی دا زندخان دیغه چې دا چل کی مولانو په شکل کې پنجاب تلارشه الته کې بقوالی وی جمعات کې به دپړی یی ادرس بول اور کوي ادا لاغي پنځ باندې عبادت تخا عبادت شماري دا غ چشتيان قواله والا یا چاوي وی مراد تینا اضاحي کو غنا دي د خندا خبري د ټوکو خبري لطيفي متي پیش کوي خان په دې باندې مې دې پیدا پکې نه د دنیا شتانه د اخرت ادي پاغه خوشاليږي او نن سبا خو غوړې د میسجونو په شکل کې داله ډېره زیاته یو بل ته لطيفي لګي را لګي پیدا غله او الحديث کې راځي خفي فائدې خبرنه بګر دنیا څخه فائدہ شته نه د آخرت څخه فائدہ شته دوحاق رحم الله ویلا شرک ته وي شرک باندې لرمین دینو چې کله د شرک خبره اوري شرکی قصه اوري کنه وی ډیر خپل خغه خبره وکړه خره د بغونو ډیر خغه لګي له او الحديث بیا حسن البصري رحم الله قول قرطبی رحمه نقل کړو چې هغه ډیر بهتر تفسیر کړو ټول ته جامع او هغه وی وكل ما شغلكان عبادة الله فهو اللهو الحديث هر هغه شی چې تا د الله د بندګین اړي نو بس د اللهو الحديث دی قرآن نه واړولې د حدیث نه واړولې دا د علم نه واړولې پاغه باندې د عمل کول نه واړولې د اللهو الحديث دی او پسې شوی دی به فائدې خبرې او دې کې مولا نو میان ټول شریک دی ښا به فائدې خبرې صحیح به فائدې دی یو بل ته په مسلو کې یاره ابراهيم عليه السلام چې ګډه لار کړو وخه چا واړه یلکه استاد دې سره کار سکار خو ای په خړلې په خپل کنه غي خړه ولته چې زوګونه غي خړه کنه پرشتو خړه پرشتو هم پرشتي هم خو خینه خوري وی غي خړه استاد پلار غي خړه وای څه چلو شو څه پیدا پاکستان دا څه خو بلا مسلې جوړي کې مونږ بداوي شراغ غټو لمواله غړو کنه دا بل شانته و اړړې و دخل کوي کنه لمواله کنه اړړې او دا هم ویل شي چې وخت ته کټکلو کنه وخت ته و يرخ کری وی کنه وی هر رنگه څنګه سپینو کنه شرمنه سره ولا بیا څه چلو کوم مسلې ته جوړه بو کې ته جوړه دا دې فیدی خبرې دي له هو الحديث بعضی کسان دې ته علم وي بیا دا علم نه دی وای له هو الحديث دي نو بغته به جوړې کړی پلانې شه د شپې یو دروازه نه پلان کې دا جوړینګي دا سي انسان یو ځل داخل کیو دو ځل داخل کیو پلان اورینګ بلا مسلې جوړې کړی دی په دې باندې خو دې له هو الحديث کې ولاړه مې د الله بندر دې په دې باندې سره فیدی خبره زکا کړه دنیا سفن زګه دنیا کې بری پکار شي کړه اخرت زکه ابد اخرت کې پکار شي نیو دنیا کې پیدا خو نه اخرت شنه دنیا شګه نه غسري له 3 روپے ورکړي کنه چې یو اوس راو د یو بیا راو د یو اوس نو بیا ا کیسه مشهور ده کنه اگر چې خبرم غلط ده مې یو اوس راو نه پاغي ولا کېلا واغسته پیر دې بیا راو نه غي د الله په نوم ورکړه پیر دې یو اوس نه بیا راغي اور دې ملا مینه اوس یو نه بیا شو هیڅ دې جوړ نشو دا له حدیث ته وای بے فائدې خبرې دې ته باغي کېړه نه کنه ځان له وخت ځای کېد الله بندل الله وخت تعالی دې له درکړو قیمتي وخت لري یو ګنټه قیمتي لري یو مومنت او چا چې کله خپل وخت قیمتي کړل نن په دنیا کې غي موجود دي نه روشت فلسفي دي رشه دي فلسفي دي اگر چې بعضی خبره بداغه غلطي داغه تحقیق به هو غلط دي ذکر امام غزالی په کتاب ردو کو تحافت الفلاسفه غلی کله نو د پیوري کو تحافت التحافه او لوی مولا دي لوی فلسفي دي مازیګر یو ټیم به ویجغرا وته وی خلکو بخپل غړې سموږي دومره په کړه ټیم برا وته داغه بار وتل نوخه علماء خپل ټیمونه تقسیم کړي دا مولا اشرف علي تانوی سه پدې یو بنیانو کې لوی عالم تیر شوی دی مجال خو دی مازیګر نرستو دا یو ګنټه وشه بده کې ملاقاتو دا غي نرستو ملاقاتونه دا غنو بل سنو نو سوکرات لیشو غل دا غنه بس خو روکیګا ټیم باندې راځه موږ سره ټیم ډیر زیات دی فرض کې موږ ځای کو سه بدل تکي په وزره کې کینا وخت ځای کا دغه دکان کې ودرې غځای کا خو بلار کې ودرې غځای کا دا الله ول حدیث دی ولې الله ول حدیث کې مشغوله یاره دنیا فائدہ او کا یاد اخرت یو کار خو کنه علی یذل عن سبیل الله بغیر علم دلان دلان د عاقبت وای عاقبت دا چې گمراه کی واړی نور خلقم دا الله دلارینا بغیر د دلیل نه دلیل خود سره نه کنه اكو بکو خبري و سره به مطلب خبري بغتای دوړی و سره یذل عن سبیل الله بغیر علم دې دا پارا چې واړی خلق دلار د الله نه بغیر د دلیل نه دې کې بیا غت فقهی تعمقم داخل شو فقهی تعمق دی خلق اړم دی سیرۃ الفقه کتاب لیکل دی مولانا مولا شپو له باندې اړم شي فرضی مسلې دی پکې ایس صورت شکل سړی مونږ کاو ذرکاتې وی کولی او غارته وی سلام جار باسه کنه نو مونږ مات شو نو چې بری غارې سلام جار باسه نو خزه په طلاق شو وی دا څنګه مسله وا یلکه مونږ یز ورو دی ته نشته نه صورت چته راځي بیا ول دلر نه زی ګوره دلر نه بیا مسلې ګوره دا غزه نه راړو دا به مطلب خبرې دی قران او سنت کې فرضي صورتونه نشته حقيقي واقعي خبرې دي پکې دا واقعي کتاب دی نفس الامر کتاب دی حکیم مخکې صفاتو کو دی پخې خبرې دي پکې دا به مطلب خبرې او پاګې د خلکو وخت ځای کې نه دی په زیاته ضروري مسایلو خایا فرایز وته خایا چې داغه زندگی سم شي تلیرش ګټه ژوند صحیح تیر کی ته ذل عن سبیل الله بغیر علم دې دا پارا چې واړی خلق د الله دلارینا پنا پویتیا بغیر د دلیل نه وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا او نسی دا اللہ آیاتونا دا اللہ دین توقی دا اللہ دین تا توقی سبیل اللہ صدی قرآن سبیل اللہ صدی حدیث نو دا آغا توقی اخکاری خواه تا توقو خبری قرآن تا توقو نسبت کئی ادا آغا سلے دے چی شیربینی وی سراج المنیر کی چی دے چونکہ پا ڈمتو بارن دے پا گانو بجانو او غنا کی او سو قبائح دی غٹ یو یفن المال مال دسری ختمی دویم یسخط الرب رب غوسکی دریم یمیت القلب زړمړ کوي دا د غنا د ډمتو بونه خلک په پیسو اخلي کنه اخلي وګوره کارونه لکې غاڼه پکې را لواچو فلمونه پکې واچو ادا پکې واچو د ټول عمر په دې باندې اړم نه ښه او د الله دین او د ټوخه خریت تخزه حوزوا نسی غیله ټوقی کم شی چې دتا د پیسو ملاویږي مفتو ته ملاویږي هغې د خوا نه را ځي الله به د پوس کوي حجت پې تامی که نه کسان الله پیدا کوي دنیا کې چغې دا محنت کوي او چې کم ځای کې د پیسو هم خرابېږي وخت هم خرابېږي نو په هغې خاړم دی دا او ته ټوکې ښکاري نو اولئک لهم عذاب مهین دا صفتونو والا دي د پاره عذاب دی سپکوونکی یو بل قبیح وره و اذا تتلا علیه آیاتنا او کله چې بیانې دي شي په ده باندې آیاتونه زمونږه کله کله جومات ته راشي درس ته کېناستو کله د جمعې ورځ د بیان ته کېناستو نو والله مخ واړی مستقبرن لوی کوونکي کالم یسمعها ویا کې دی ډو اورېدلی نه دي داسې ویل کېږي ته به نه وایي چې کنه دا مسله اورېدلې ده نن د جمعې ورځ ما یو خبر اخر کې وکړه او دا افسوس نه مې وکړه چې دا لکان بالکیان واړم نه دي یو خو ډېر ماشومان یې ځاخو مکلف هم نه دي اګر چې غیله هم په کار دي مشرانو له جسمې کې خو ښه لوی سړی بړوانجو بوي او را به شي دلته کې خطبه شروع ده د خطبې په وخت کې بلته یو بل سره ګپ لګوي یو بل نه به غوږونه راخي او یو بل سره به خبرې کوي نو مید الله به نه خو حرام دی دا خو دونه ناکاره کار دی چې که بل تن خبرې کوي تا ورته وایي چې چپ شه نو فقط لغاوته تام ځان لارته برباد کړه دې خدای هغه دوه فرض په ځای باندې نکړه کنه چې په نورو ماسپخینونو کې ماسپخین مونږ ته څلور رکعاته فرض کې دات برکات شو نو خطبه د هغه ځای لراله دا ډور اهم وا او دې د لا پدین نه دی او باجو په ګیلا دای ورګوي چې خطبه ختم شي مونږ له زم دې لا پدیم نه پويږي ټول عمر په مسلمانې کې تیر کو په مسلمانې په ون شو ټول عمر دې تیر کو په بو کې و دې نه پیجن دې کبا څه شي شوملې شهر به خبر نشوي د مطلب ټول عمر دې لاته تیر کو زندګې کې پدې نه پویا دا ډېر د افسوس مقام نه ښه ځکه قران کریم وی چې دا سې دی والله مستقبرا کالم یسمع گویا کې دې ډوري دلی نه دی کان فی اذنیه وقرا گویا کې د په غوګونو کې بوج دی توا دې غوګونو کې ولا چا مالوش منډلی دی رسول اور دینا دا د قران او د حدیث د اورېدو بارکی یادی دی نور سيزونو بارکه خود دومره دی چې حاجی ملنګې ډوله وته وای ټوله کې صبر ته وکي پورا او دومره د میرا غزلی وته یاد دی کنه او ټپې مصری چار بیتی چې تا بس کړی کی دې لیکن د دې بار کې د حال دال کان نفي اذنه وقرا ویا کې د پدواړو غوګونو کې بوج دی نو فبشر هو بعذاب الیم دلوې زیر در کوم دی به خوشاله هي چې زیر راکې وې د درناک عذاب دې ته تحکم ویخه زیر ولا ورکه د درناک عذاب نا په د ایمان وال حال ذکر کیخه چاغی د بشارت ذکر کی چه ان الذين امنوا بشکاله کسان چې ایمان راوړل او عملو صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت لهم جنات النعیم داغی د پاره باغونه دي د نعمتونو خالدین فیها همیشه به باغی کې وعد الله وعده کړی دا الله وعده حقا حق الحق وهو العزیز الحکیم او هغه د زورور ذات حکمتونو والا زورور دی حکم چې داغه د کتاب خلاف روان دی وغه ته پسپک نظر ګوري راګیری وي او حکیم دې نو غیله مهلت ورکړلې څه زمانہ پوری الحکیم نو دلیل عقلی تفصیلی خلق السماوات پیدا کړی دې اسمانونه بغیر آمدن بغیر د داس استنینه ترونه چې تاسو وینئغه دا به یو معنا ده کستنې شته خو هغه ستنې ستا په نظر نه راځي بغیر آمدن ترونه بغیر د داس استنینه چې تاسو وینئغه یا بل معنا وکړه ترونه حال کا دا صفت معنا وکړه بغیر آمدین بغیر دستنینه پیدا کړی تراونه په داسې حال کې چې تاسو وینئ چې بغیر دستنینه دي ستنیو ته نشته اوال قافل ارض رواسیا او غرزولی دي پزماګه کې پاخه غرونه مضبوط غرونه ولي ان تمید بكم دې د پاره چې ګډ وډونه خو دي پتاسو زماګه کې وبل ډیر ده د دې اندازې مطابق تقریبا دې حصونه سیوا دا بحر دی دریاب دی صرف یو ایسه و شر ټول بره زمونه چې را یو ځای کې کنه دا یو ایسه او بو دا درې هيسي دی او کور خو یو ده کنه نو کبلې کې دا غرونه نه دا بل څه رسې کېدا اړه کېدا با دا کو بو کې چې پروتي کنه او لري کنه او به دي بډيري نو الله پکې غرونه اول پته نه لګي چې دا تر کم ځای پورې رسول دي دا تر اوسه پورې د غر وېخ چانه دی معلوم کړي کې دي هي چې زوره بلل دي نه ډیر ځات پکته تلي دا غرونه نو دا غمې خونه دي لکه څنګه مې خړې په یو سیس باندې وینو سې سه باري کنه سره بار پاتې شي او نور دنه لاړ شي نو دا دنه تللی دي ا د ازمکه راټینګه کړل ان تمید بكم دې کې لا مقدری خ الله تمید بكم د سورې نساء اخر کې مرته ویلو یرید الله یبین لكم ان تضلوا الله تاسو ته وضاحت کړي د پاره چې گمراه نشي الله تضلوا کنه خو دې نه یو پښتو کې تعبیر کیږي چې بیا دې ته ضرورت نشته هغه ډیر اسان تعبیر دی با محاوره معنی جوته وي چوال قافل ارض رواسیا او غرزولی دی پزمکا کی پاخو غرونان تمید بکم حسینا چی گڑا وڑاو خوزی پتاسو حسینا چی گڑا وڑاو خوزی پتاسو ما دا یمید و میدن عرب ہوئی ما دا راسی سر را بانے گڑ وڑو گرزی دو یو خواب الخواہ کیگم کنا دماغ میں دا سیدی چی ششنی گی ان تمید بکم او بس فیها من کل دابا او خوارکڑی دی پدے کے دار قسم زند سرنا وانزلنا من السماء ماء اراورولی دی مونگ دبرین او بفام بطنا فیها نرازر غنکڑی دی مونگ پدے زمکا کے من کل زوج کریم دار قسم بوٹو فیدہ مندونا کریم مانا کثیر المنافع ہر بوٹی کی اللہ دے انسان دا پارا فیدہ خیدہ سارا دنیا سورت دوائیں چی تیاری کہ ایلیو پیتی دی ڈاکٹری دا کہ میں پیتک دی او کنه الکترو هم په تک دی او کنه یونانی دی هربل دی ټول دی بوټو ندی ښه کثیر المنافع او بیا وګوره د الله شان دی یو بوټی کې یو سیز په بل کې بل سیز سکه وټامن دی سکه فولاد دی سکه د بازي مرزونو بیماری دی سکه د بازي او انسان لګي او په غي تحقیق کوي او بیا دا غین هغه فایده حاصلې ښه من کل زوج کریم دا هر کې سم بوټی فایده مننا ا دا ډیر بوټي خو هغه دي چې زما ستاو ته روزمره ضرورت دي چې دا غنم دي جوار دي نور سيزونه دي چې هغه زمو خوراک دي غزام ده من کل زوج کریم هاذا خلق الله دا د پیدایش د الله دا چې کوم ذکر شو دا د الله پیدا وخت دی د الله پیدایش دی نو فارونی نو خیماتا ماذا خلق الذين من دونه چې سدي هغه چې پیدا کړی دي هغه کسانو چې سوا د الله نه دي مونږ ته هغه بوټي وخه مونږ ته زمکه هغه یې سو خه مونتا غبر ریاضم خو ہے چا غبل چا پیدا کړی هارونی ما ذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین بلکې دا ظالمان په گمراهه سرګندګی دی بیا هم نه پویږي نو بل ته نسبتونه کوي او بل واقدار حقدار غنی او بل وی د سرم پر خلا بیا وته ګوره الف لام میم الله پویږي په معنا د دې کلماتو تلک آیات الكتاب الحکیم دا اوچت شان والا آیاتو ندی دا پورا کتاب چٹک دے دا حکمتو نونا هدن پورا هدایت دے لوی هدایت دے و رحمتن او رحمت دے للمحسنین پیدا نیک عملو تدا الذین غکسان یقیمون الصلاۃ چی پابندی کی دمانزو چرایچ کی منزو و یوتون الزکات او ورکی زکات یا و یوتون الزکات او کی کارونه د پاکه وهم بالاخره هم یوقنون او دی پاخرت خاص دی یقین کی اولائک ادا صفاتون والا علی هدن پلوی هدایت دی مضبوط دی پلوی هدایت من ربهم چر طرفا درب د دینه دی اولائک هم المفلحون او دا صفتون والا خاص دی کامیابیدون کی دی و من الناس و بعض خلقنا من غصوب دی اشتری لعو الحدیث چی اخلی بے فائدے خبره یا خوخی بے فائدے خبره لیو دلان سبیل اللہ دے دا پارا چواری خلق دلاری دلانا بغیر علم بغیر دس دلیلنا و یتخذها حسوا او نسی اغی لر توقی اولائک دا صفتن والا لهم عذاب مهین دید پارا عذاب دیس وکونگے فیضا تطلع علیه آیاتنا او کلش بیانی دیشی پد آیاتنا زمون واللہ مستقبرا مخواری پدا فی حال کے چلوی کونگی کاللم یسماها گویا که دن دیوری دلید آیاتنا کان نفی اوزنیه وقرا گویا که دادو پدوارو غگونو که درندوال دے گویا که دادو پدوارو غگونو که بوج دے د شرک د خبرو د غلط خبرو نو فبشر ہو بی عذاب نلیم نو زیر ورک دل پا عذاب دردناک ان اللذین آمنو بیشکاگا کسان چیمان راوڑ دے و عاملو صالحات و عمل اکڑ دے موافق د قرآن و سنت لهم جنات النعیم تاغی دا پار باغون دی دا نعمتونو خالدی نبی آمیش بی پاغی کے وعد اللہ وعد کرد اللہ وعد حق دا حق وهو اللہ عزیز الحکیم وغزور ورزاد دے حکمتونو علا دے خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا بغیر آمدن بغیر دا داسستنونا ترونہا چی تاسوین اغا یا خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا بغیر آمدن بغیر دستنونا تراؤناها پدا سی حال کی چی تاسوین دا اسمانونا چی بغیر دستنونا دی وحال قافل ارد رواسیا او غرزولی دی پزمگا کی پاخو غرونان تمید بکم حسن چی گڑا وڑا و خوزی پتاسو و بست فیها من کل دابا او خارکڑی دی پدے کی دار قسم زند سرناوان زلنا من السمای ماء اور اور اولی دی مونږ د برینو وب قام بتنا بیان را زرغون کړی دی مونږ په دې سمګه کې من کل زوجین کریم د هر قسم بوټی پیدا مننا هاذا خلق الله دا دې پیدائش د الله فارونی نو خیماتا ماذا خلق الذين من دونه چې سبي هغه چې پیدا کړی دی هغه کسانو چې سوا د الله ندی بل ظالمون بلکې دا ظالمان فی ضلال مبین په گمراهه سرګند کړي په گمراهه ښکارا کړي. Thank you.